Калі ўсе госці пазбіраліся, Антос з Кандратам пажагнались. Узялі і ночвы, і куродым. Ну, памажы святым і кодым. Куды ты лезеш, ось дурная? Кандрат з пчалою размаўляе. А пчолка нібы ў паўціне, у яго заблуталась шчаціне. Злавіў пчалу і адкідае, даўжнік павольненька вымае. Ах вы гультайкі, плястры голы, хоць вы даўно старыя пчолы, дай дыму ім, дай ім дыму. Га, трохі ёсць, давайце выму. Кандрат дзялянкі падразае, і крэхча бедны і пацее, пчала ад дыму бы п'янее, у галовы далей запаўзае. Насілі бедныя, збіралі, а мы ў мінуты ўсё забралі. Тут пчолкам шчыра спагадаюць, ды новы вулей падглядаюць, пакуль усіх не перабралі і ночвы мёду не надралі. Гудуць пакрыўджаныя пчолкі, бы плачуць бедныя саколкі, што праца іх неспадзявана, людскою хцівасцю забрана. Прынеслі ночвы мёду ў хату. На долю выпала Кандрату дзяліць мёд гэты між кумамі. Жанкі ідуць сюды з банамі, тут смех і жарты таўканіна, найцікавейшая часіна. І стол тым часам накрываюць, гасцей шумлівых запрашаюць. Садзяцца госці ды не зразу, за стол не лезу для паказу, бо так шляхетнасць вымагае. І дзе тут спрэчка немалая, калі пачнуць тут адмаўляцца? Сядай, Язэп! А няхай садзяцца, а я прыткнуся потым з краю. Ах, вось дзіўны! Ну-ну, сядаю. Пан Фабіян і ты, Кандраці, Яхім і Ян, і Юрка, браце, ну, проша. Пасадзілі. Такім жа чынам упрасілі жанок прысесці на ўслоне. Антось у ход пусціў далоні, і коркі спрытна выбівае, так што здзіўленне выклікае. Крыніцы бурнага натхнення, мінут вясёлых ажыўлення, стаяць як біскупы бутэлі, і ласа ўсе на іх глядзелі, ляжыць гарамі ў іх падножжы, закуска гэта міласць Божа. Тут сыр, як першы снег бялюткі, каўбас прыемнейшыя скруткі, што толькі ёсць у Беларусі. Мой мілы Янка, мой купала, в агульны вір нас доля ўгнала. Чаму ж, чаму часінай тою мы не спаткаліся з табою, каб стол сялянскага банкету развесяліў душу паэту? Міхал тут чарку налівае. Ну, да каго ж мне піць, пытае, гасцей абводзячы вачыма. Пускай з канца, пачні з Яхіма. Ну, кум Яхім, стары дружака, няхай мяне нас гора ўсяка, дай Божа добрую прыгоду, каб больш на лета было мёду, каб мы пілі, яшчэ прасілі, каб на галовах захадзілі, дык будь здароў. Ну, дай жа Божа, за ваша госцікі здароўя. І пасля гэтага прыслоўя Міхал куляе чарку гожа. Глынуў і губы абцірае, Яхіму чарку налівае. І з рук у рукі ходзіць чарка, шаломіць головы ім шпарка, і госці штораз весялеюць, і больш іх твары чырванеюць, а голас крэпней і дужае, і смех гаворку аздабляе. Для ўсіх ласкавая пачціва, як бы пад ветрам тая ніва, гасцей частуе гаспадыня, і на ўсіх чыста вокам кіне, то сыр, то масла ім падносіць, і закусіць так шчыра просіць. Ну, закусеце ж, каля ласка, вось проша сыру, проша мяска, ці кумпячка або каўбаскі, ну, пірага хоць закаштуйце, бярыце масла, не шкадуйце. Бутэлька выпіта, другая, як бачыш, месца заступае, а госці вокрыкам здзіўленне, яе вітаюць тут з'яўленне. Жанкі таксама балявалі і ад мужчын не адставалі, але ад іх адмежавались, сваёй гарэлкай частавались. Гарэлка ж іх тым адразнялась, што ў бутлі слодыш дадавалась, і вось зірнуць было цікава, як у жанок вялася бава, і колькі мілых было сварак, як адмаўляліся ад чарак. — Ну, проша ж, пані Юзафова! — Ой, не, кумка, даю слова, зусім я п'яна, бойся Бога! Ну, выпіш, кумачка, нічога. Кума на просьбу паддаецца, За чарку тройчы ўжо бярэцца, і толькі-толькі прыгубляе, і чарку зноў не дапівае, і руку цягне да бутэлькі. «Не дам, кума, не дам, Анэлька!» Бо ўжо так звычай вымагае, хто чарку п'е, то і налівае. «Ну выпіш чыстенька, чысцютка!» «Ой, я ж п'янею вельмі хутка, я зэп мой лысы унсярдуе!» Куму Анэлька тут цалуе і адмаўленне тым канчае, што гэту чарку асушае. І вось жанчыны не стрывалі і песню кпіну заспявалі, каб пасмяяцца з нежанатых, з Антося, Яськи і Кандрата. Сядзіць дома, як пужала, нізкім слова мовіць, ой, жаніся, ж часу мала, старасць цябе зловіць. Пастарэеш, небарака, дзеўкі ўсе зракуцца, а ты будзеш, як сабака, туляцца і гнуцца, і падлізваць будзеш місы, не свае, чужыя. Дык жаніся, Кандрат лысы, жаніцесь, дурныя. Но зацягнулі ўжо, завылі, адно б вы толькі жанілі. Турэцкія вы свацці, як вас нема, той ціха ў хаце. Кандрат вачыма тут бліскае, а Яська, брат яго, спявае. Я адзін, сцежкі мне адчынены ўсюды, а як жэнішся тады, не хадзі нікуды. Я адзін, я казак, і наліха жонка, яна звяжа цябе, чортава галёнка. Бог мужчыну стварыў, потым памыліўся, драў чупрыну Адам, што з Евай жаніўся. Вось так вы іх, вось малайчыны, і аж не ўрымстуюць мужчыны. «Ну, выпіць, выпіць, хлопцы, трэба! Яхім, пускай брат да Язэпа!» «Не, брат Міхась, даль Бог, не буду! Пі, не люблю цябе маруду!» Яхім дайшоў да пункту тога, дзе ён у сведкі клікаў Бога, што больш не выпіў уже нічога, але Яхіму звычай зналі, дружней мужчыны насядалі, і наш Яхім хоць і бажыўся, але і з бажбою піць злажыўся. А далей ён такім жа чынам рабіў замінкі тут мужчынам, але піў чарку ў чарку з імі. І вось ён лыпае вачыма і рукі зараз разнімае, старую песню зачынае. «Ой, лятеў вадзень, а насустрыч мушка, прыхіліся, кума, пашапчу на вушка!» На хату Ганна выступае, у ладкі плешча падпявае. «Зайграйце, музыкі, каб я паскакала, купіў бацька чаравікі, каб я патаптала!» Мужчыны выклік той прымаюць і Фабіяна выпіхаюць. У скокі зараз жа пусціўся наш Фабіян і закруціўся. «Падзівіся, габка, як трасецца шапка!» А замест шапкі валасамі трасе, як вецер каласамі, і размінае свае косці, і разышліся нашы госці. Тут грэбень пальчык Ян хапае, сюды паперку далучае, ды так жа грае спрытна, здольна, што ногі скачуць мімавольна. «Без музыкі, без дуды, ходзяць ногі не туды, грай жа, дудка мая, куды дудка, туды я!» Сам гаспадарску мой Анэлькай, руку прыгнуўшы над камзэлькай, на панскі лад мяце вальцуе, усіх далікатнасцю касуе. Таксама Юсаф з Караліны не траціць добрыя часіны, і з гаспадыней так кружыўся, аж покі потам лоб не змыўся. Андроскі кінуў і бажыцца, сядзіць не можа варушыцца. Адзін з ім Юрка яшчэ бая, Яхім жа тоненька спявае. «Пі, гарэлку, мой суседзе, покі п'ецца, конь дадому сам заедзе, не саб'ецца. Скакаць хачу, хто мне паграе? Музыку!» Пальчык Ян гукае, і, не чакаючы адказу, у танцы рынуўся адразу, прысеў наш Яська, закруціўся, ды як пайшоў, ды як пусціўся. Адкуль ідзе і што бярэцца, з дарогі ўсё змяце здаецца. Там-там, тарарам, там-та-ці-та-ці-та-там, хадзі хата, хадзі печ, не шкадуй жа сваіх плеч, я найму дудара, дудары, как камара. Грай, дударыку, грай, а ты муха выцінай, грай на скрыпцы сляпень, на басэтле авадзень, чмель у бубен бубні, шэршань песню утні, і я хачу паскакаць, усіх на баль паскликаць, а разгарніся ж, душа, сцеражыся тамаша, бо тады толькі пан, калі добра я п'ян, тады веселы рад, і сам чорт мне не брат. Там, там, тарарам, там таці, таці, та там, лысы чорт бег з балота, надаела адзінота, і хіцёр азмыліўся, ажаніўся і ўтапіўся, а не будь чорце слабы, і не рэмсціся да бабы, баба доўгі волас мае, каго хочаш ашукае, і Язэпа, і Міхала, а мяне не ашукала, хіба толькі розум страчу, то я тое ліха ўбачу. Але не, не да чакання, не пацерплю ашукання. Тут госці з месца паўставалі, у латкі білі, падпявалі. Бадай ён скіс, ото прыўдаўся, а пальчык пыху набіраўся і ўсё нагамі вырабляе, як бы сам чорт яго шугае, і плечы скачуць, рукі ходзяць і ў абурэнне ўсіх прыводзяць. Тым часам стала і змяркацца. Панове, час, ой, час збірацца, а пасядзеце, пагуляйце, павесялецесь, паспявайце. Ну, песню, песню пачынайце. Ой, пара вячэраць, няма ж бацькі дома, ці ж яму дарожка, гэта незнаёма, ці ён памыліўся, ці конечак збіўся, ці сярод дарогі ён адзін спыніўся. Блудная дарога, ды конь яе знае, толькі ж конік волі сам прыйсці не мае. Ой, хто ж па дарозе каня паганяе, каня паганяе, сам песню спявае. А то сусед едзе з гасцінцам вялікім, вязе сыну боты, дочцы чаравікі. А нашага бацькі ўсё няма, гуляе, і пра сваю хату, пра дзяцей не дбае. Пара спаць лажыцца, няма бацькі дома, і дарога біта, і добра знаёма, вось і поўнач скора, а ўсё няма таты. Ой, пара нам госці, ой, пара да хаты. І нейкі жаль няяснай страты ад гэтай песні патыхае. На свеце ўсё канец свой мае. І ты, мінуці на змярканне, спяеш нам песню расставання. І госці свой банкет канчаюць, адны другім дабра жадаюць, а ў час апошні развітання стаялі цмокі цалавання. Но, выбачайце ж, не крыўдуйце, калі што кепска, то даруйце.